After Party. Oscillations i formacja Silver Apples z roku 1968. Dzień dobry i dobry wieczór, Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś wydanie transowe, posłuchamy zaledwie 4 utworów, ale one pięknie wypełnią nam całą godzinę. Silver Apples zagrają już niedługo, bo na początku sierpnia w Katowicach podczas OFF Festiwalu. To wszystko za sprawą ich wydanego w zeszłym roku albumu Chilling to a Dream, albumu wydanego po wielu latach milczenia, bo Silver Apples to przecież formacja, którą znamy od prawie 50 lat. Jeden z ulubionych zespołów Joanny Newsom, o tym warto również wiedzieć. Silver Apples na żywo to w tej chwili Simon Cox i oczywiście jego syntezatory. To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku, nawet w ramach samego festiwalu, który i tak zapowiada się fenomenalnie. Koncert Silver Apples, absolutnie pozycja obowiązkowa. A teraz People of the North, czyli duet, który tworzą muzycy formacji Oneida, czyli Kid Millions oraz Bobby Matador, wspólnie nagrywają muzykę, którą nazywają bezwzględnie abstrakcyjną. I właściwie nie mam nic więcej do dodania, bo to są dokładnie takie brzmienia. Wytwórnia Thrill Jockey, oczywiście, bo muzycy People of the North, ale również Oneidy od wielu lat właśnie z Thrill Jockey związani. Muzyka intensywna, muzyka transowa. Zostawiam Państwa w tej chwili z fragmentem albumu The Call. People of the North. A teraz kontynuujemy naszą przygodę z muzyką improwizowaną, z muzyką transową, ale niespokojną. To nie są zalupowane fragmenty, które mają wywołać w nas poczucie błogości. Raczej to muzyka, w której każda kolejna zmiana, każdy kolejny nowy dźwięk raczej przysparza nam niepokoju, niż nas uspokaja. Lotto w tej chwili, a zatem Festiwal Tauron Nowa Muzyka. Katowicka impreza już za chwilę, a Lotto to Łukasz Rychlicki, Mike Majkowski oraz Paweł Szpura, wytwórnia Instant Classic i album Elite Feline, jedna z najlepszych płyt roku 2016, wielokrotnie nagradzana tytułem Płyty Roku przez Polską Prasę Muzyczną. Tak jest, taka ciągle jeszcze u nas funkcjonuje i miejscami ma się nawet całkiem nieźle. Trio Lotto szykuje w tej chwili nowy materiał. Ten nawet podobno jest już gotowy, wytwórnia Instant Classic. W tej chwili chwali się już tym, że ów materiał jeszcze w tym roku się ukaże i tyle na ten temat wiadomo, jakie to będzie brzmienie. Do tego możemy się tylko domyślać. Ci wszyscy z Państwa, którzy mogli widzieć Lotto na koncertach w ostatnich miesiącach, wiedzą, że dzieją się tam rzeczy o wiele bardziej intensywne niż na płycie Elite Feline. Wszystko to jeszcze przed nami. A teraz fragment płyty Lotto, Pointing to a Marvel. Thank you. Pointing to a Marvel i trio Lotto z albumu Elite Feline. A już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, ale przez najbliższe 20 minut zagrają dla nas panowie z zespołu ARM, Artur Rumiński, Maciej Śmigrodzki, Rafał Mieciński i Michał Lex. Liderem oczywiście Artur Rumiński, który współtworzył najpierw duet ARM, w tej chwili to już jest cały zespół, jego projekty solowe również są godne uwagi. Brzmienia przywołujące gitarowy ambient spod znaku wytwórni Thrill Jockey, która już dzisiaj w audycji After Party się pojawiła, czyli takie formacje jak na przykład Barn Owl czy Earth. Ich najnowszy materiał to fragment płyty wydanej wspólnie z gdyńskim zespołem Longer Sea. To ponownie dziś wytwórnia Instant Classic, Trio ARM na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, dziękuję i do usłyszenia. Autopromocja. Trójka zawsze wspiera niezależną, młodą polską muzykę. Teraz na naszej antenie nowa audycja, a w niej... R&B, hip-hop, funk, jazz i cała muzyka, która płynie od serca. Polski beat. Najświeższe brzmienia znad Wisły. W poniedziałki od 23 do północy. Zapraszam, Hirek Wrona. Autopromocja.